इश्क मेरा मैनू मोड़ दे, दिल मेरा टूटिया बस एनू जोड़ दे। इश्क मेरा मैनू मोड़ दे, तेरे इरादे मैनू लग दे होर ने। झूठे निकले वादे झूठी भी निकली तू, यारी ला तोड़ी निभाउणी सिख ले जाके तू। बस गम है एक गल दा मैं कीता प्यार तेनू, तुकनियों सड़ा मैं भुल जाना तेनू। भुल जानियां गलियां गलियां तेरी गलियां, moving on cause I'm just trying to find my heart। भुल जानियां गलियां बस कम है एक गल दा मैं कीता प्यार तेनू, दुखनियों सड़ा मैं भुल जाना तेनू। भुल जानिया गलियां गलियां तेरी गलियां, moving on cause I'm just trying to find my heart। भुल जानिया गलियां गलियां तेरी गलियां, your love I never had it from the start। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। जानिया गलियां गलियां तेरी गलियां, your love I never had it from the start।